wiatr wiał chyba z południa. Mój stalowy Fiat tkwił jak wyspa bezludna. Nie wiadomo nigdy co czeka nas, nie wiadomo nigdy kto zadzwona. Nie wiadomo co do człowieka, z której nagle mu odbije strona. Na ulicy krzyk, gdzie miałaś mieszkanie. Coś musiałem rzec, gdy wróciłaś nad ranem. Nie wiadomo nigdy co czeka nas, nie wiadomo nigdy kto zadzwoni. Nie wiadomo co do człowieka, z której nagle mu odbije strona. Jasna pieniędzy, więc przejmuję się. No, jak tu nie zrzędzić? Nie wiadomo nigdy co czeka na nas, nie wiadomo nigdy kto zadzwoni. Nie wiadomo co do człowieka, z której nagle mu odbije strona. Nie wiadomo nigdy co, nie wiadomo nigdy.